siebie zabiła, ta co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i wody podał jej malino. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żeby sam jeszcze kochał.